سورت کا نام ہے سورت الصافات. ہر سورت میں ہم چار باتیں عرض کیا کرتے ہیں. نمبر ایک سورت کا ربط، نمبر دو سورت کی امتیازات، نمبر تین سورت کا دعویٰ، اور نمبر چار سورت کی تقسیم. سورت کا ربط عرض کر رہا ہوں. سورت یاسین میں فرمایا مشرکین جن کو شفاعہ سمجھتے ہیں وہ کام نہ آئے. وہ کیسے کام آتے؟ وہ تو الٹا صافات من کراسیاں کر رہے ہیں. من ربط، وہاں سورت کی آئزی کا ذکر تھا، یہاں چاند ستاروں کی آئزی کا ذکر آئے گا. سورت یاسین کی آیت نمبر 52، یا ویلنا من باسنا من مرقدنا حاذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. اس کی وضاحت سورت الصافات کی آیت نمبر 20 میں آ رہی ہے. اور خاص طور پر جو میں نے رب عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی سورت یاسین میں نفی شفاعت قہری تھی، اور سورت الصافات میں نفی شفاعت قہری علی سبیل ترقی ہے. کیا مطلب؟ پچھلی سورت میں فرمایا کہ مشرکین کو شفاعہ نے نہ چھڑایا، یہاں فرمایا چھڑانا تو درکنار، وہ تو الٹا ایسیاں کر رہے ہیں. امتیازات، فرشتوں کے صف باندھنے کا ذکر، جنات کو ڈانٹنے کا ذکر، خدا کا حکم سن کر اس کو پڑھنے کا ذکر. دنیا کے پیر مریدوں کے پاس کب آتے ہیں؟ جب مرید مالدار ہوں، خوشحال ہوں. اور نمبر 5، زقوم کا درخت کہاں سے پیدا ہوتا ہے یہ ذکر. زقوم، اس کو اللہ نے تشبیہ دی ہے سانپ کے پھن کے ساتھ، یہ ذکر. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی سقیم، یہ ذکر. ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، یہ ذکر. بال کا ذکر، اتدعون بالاً. اور حضرت یونس اگر اللہ کو نہ پکارتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، یہ ذکر. الیاسین کا ذکر، قوم یونس کی تعداد کا ذکر. لا الہ الا اللہ سن کر مشرکین مکہ مذاق کرتے تھے، آکر کرتے تھے، یہ ذکر. جنوں اور خدا کے درمیان مشرکین نے رشتہ بنایا، جالو بینہ وبین الجنت نصبا. یہ میں نے 14 ایسی باتیں اس صورت میں تلاش کی ہیں جو اس صورت میں ہیں اور اس کے علاوہ پورے قرآن میں نہیں ہیں. صورت کا دعویٰ لکھ لیں، نفی شفاعت قہری، آگے تھوڑی اس کی وضاحت لکھنی ہے. تم جن کو شفاعہ سمجھتے ہو، تم جن کو شفاعہ سمجھتے ہو وہ تو اللہ کے سامنے عاجزیاں کر رہے ہیں. آگے خلاصہ بھی لکھ لو، خلاصہ. عجز ملائکہ، عجز جنات، عجز انبیاء علیہم السلام، یہ 7 انبیاء کرام کی عجزی کا ذکر، اور آخر پر پوری سورت کا خلاصہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصافات صفا، عنوان آپ نے پڑھنے ہیں تو مجھے خوشی ہوگی. کن کن کی عاجزی کا ذکر سورت میں آئے گا؟ ملائکہ کی، جنات کی، 7 انبیاء کی عاجزی کا ذکر آئے گا. اب پہلے پہلے کس کا ہے بیان؟ حال ملائکہ، جن کو تم شفاعہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ سے ہمارے کام کروا دیتے ہیں، وہ تو عاجزیاں کر رہے ہیں. والصافات صفا، قسم اول، پہلی پہلی قسم، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف باندھنے والے ہیں. صف باندھنا، سبحان اللہ، مولانا صف باندھنا نمبر 1 بوقت عبادت، نمبر 2 یا حکم الہی سننے کے وقت. والصافات صفا، جو خود عبادت کے لیے صف باندھ رہے ہیں، اللہ کا حکم سننے کے لیے صف باندھ رہے ہیں، یہ تمہارے شفیع غالب کیسے بن سکتے ہیں؟ آگے فالزاجرات زجرات سبحان اللہ، پس ڈانٹنے والے فرشتوں کی قسم ہے، ڈانٹنے والے فرشتوں کی، زجرن ڈانٹنا، کن کو ڈانٹ رہے ہیں؟ اوپر لکھا ہے کن کو ڈانٹ رہے ہیں، جنات کو ڈانٹ رہے ہیں، فالتالیات ذکرات سبحان اللہ، فالتالیات ذکرات، پس تلاوت کرنے والے کس کی تلاوت کرنے والے؟ ذکرات یاد کر کے، جو حکم اترے اس کو پڑھتے ہیں، کیا حاشیہ لکھا ہوا ہے پڑھو تو مولانا، جو حکم اترے اس کو، تاکہ دوسروں کو بھی علم ہو جائے۔ فالزاجرات زجرات، ایک معنی ڈانٹنے والے جنات کو، دوسرا معنی بندش کرنے والے جنات کو، روکنے والے جنات کو، خود بھائی اللہ کا حکم مان کر جنات کو یہ ڈانٹتے ہیں اور مارتے ہیں، جو خود اللہ کے حکم کے پابند ہیں وہ تمہارے شفیع کیسے بن گئے؟ ان الہکم لواحد، جواب قسم، خیال کرنا مولانا، جملہ لکھنا ہے قلم ہاتھ کے اندر، ملائکہ کے حالات گواہ ہیں، ملائکہ کے حالات گواہ ہیں، صفے باندھنا، نمبر دو فریق جنات کو ڈانٹنا، نمبر تین اللہ کے حکم کو پڑھنا، یہ ملائکہ کے حالات گواہ ہیں۔ ان الہکم لواحد، یہ الہ نہیں ہے، الہ تمہارا اکیلا اللہ ہے، یقیناً الہ تمہارا البتہ ایک ہے، رب السماوات والارض، رب آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ آسمانوں زمین کے درمیان ہے، وہ رب المشارق، ستاروں کے طلوع کرنے کی جگہوں کا بھی رب ہے۔ مشارق کا کیا معنی کیا؟ ستاروں کے طلوع کرنے کی جگہوں کا بھی رب ہے، ایک معنی یہ کیا۔ دوسرا معنی رب المشارق، سورج 360 دن میں ہر دن میں مختلف جگہ سے طلوع ہوتا ہے، دوسرا معنی کیا کیا جی؟ سورج پورا سال ہر روز الگ الگ جگہ سے طلوع ہوتا ہے، اس لیے مشارق جمع کا صیغہ لایا گیا، رب المشارق، جو سورج کے طلوع ہونے کی مختلف جگہ ہیں ان کا بھی اللہ مالک ہے۔ کتنے معنی کر دیے؟ دو معنی۔ انا زینا سما دنیا بزینت الکواکب، بیان حال جنات، فرشتے تو مطیع ہیں، کیسے شفیع غالب بن گئے، اب جنات کا حال سنو، بیان حال جنات بعد حال ملائکہ، عبارت یوں تھی، انا زینا سما دنیا، یقیناً خوبصورتی دی ہے ہم نے آسمان دنیا کو، پہلے پہلے آسمان کو آسمان دنیا کہتے ہیں، کس کے ساتھ زینت دیے؟ بے زینت الکواکب، ساتھ زینت ستاروں کے، ستاروں کی سجاوٹ کے ساتھ ہم نے آسمان دنیا کو خوبصورتی دی ہے، جو ستارے ہیں ستاروں کے ذریعے آسمان کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ اور نمبر دو، حفظ من کل شیطان مارد، عبارت یوں تھی مولانا، حفظنا حفظن، حفظنا حفظا من کل شیطان مارد، اور حفاظت کی ہم نے، اس کی حفاظت کرنا ہر شیطان سرکش سے، شیطان سرکش سے بھی ہم نے حفاظت کی ہے۔ لا یسمعون الی الملأ الاعلی، خیال کرنا مولانا معنی پر، لا یسمعون، نہیں کان لگا سکتے جنات، شیطان نہیں کان لگا سکتے، لکھا ہے یعنی اسی انتظام کی وجہ سے، ان کو چونکہ آپ کے انگارے لگتے ہیں اس وجہ سے کان نہیں لگا سکتے۔ لا یسمعون الی الملأ الاعلی، طرف اوپر کی مجلس کے، اوپر کی مجلس کی طرف کان نہیں لگا سکتے، لکھا ہوا ہے نفی استماع باعتبار اکثر، جنات جب کوشش کریں ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر بات سننے کی کوشش کریں، کوئی ایک آدھ بات ان کے کان میں پڑ جائے تو پڑے، اکثر یوں ہوتے ہیں انگارے لگتے ہیں اور بھاگتے ہیں۔ وہ یغلقون من کل جانب، نفی سما، اور ڈالے جاتے ہیں آگ، عذاب دنیاوی، من کل جانب، ہر طرف سے۔ اس کا ایک جملہ آپ کے پاس لکھا ہوگا، کل جانب کا کیا مطلب ہے؟ جس طرف سے شیطان جائے اسی طرف سے مرجوم ہوتا ہے، لکھو جی. جس طرف سے شیطان جائے اسی طرف مرجوم ہوتا ہے. دہورن دہورن مفعول لہو ہے. کیوں آگ ڈالے جاتے ہر جانب سے دہورن بھگانے کے لیے. وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ اور ان کے لیے عذاب ہے ہمیشگی کا. واصب دائم اخروی عذاب. جن کو دنیا میں انگارے لگ رہے ہیں آخرت میں جن کے لیے عذاب تیار ہے وہ کیسے شفیع غالب بن سکتے ہیں. ہاں اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ مگر جس نے اچک لی کوئی بات اس بھاگ دوڑ میں. پاس باہو شہاب انسان کے بعد پس پیچھے لگتے اس کی انگارہ روشن. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ نقشہ کیا تھا, پھر عرض کرتا ہوں کہ شیطان ایک دوسرے کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں, یہ اس کے اوپر, دوسرا اس کے اوپر, اس کے اوپر, او بادلوں تک یہ ساری قطار بنا لیتے ہیں. بادلوں کے اندر فرشتے جو آپس میں گفتگو کرتے ہیں بھئی اللہ نے یہ حکم دیا ہے فلاں جگہ بادل لے جاؤ, فلاں جگہ آندھی لے جاؤ. تو اب یہ جنات شیاطین ایک دوسرے کو بیٹھ کر فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں. باتیں سنتے ہیں نا, باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی ایک آدھ بات کان میں پڑ جائے تو اوپر والا جن ایک بات وہ اور ایک بات اپنی ملا کر دوسرے کو بتاتا ہے, وہ دو باتیں وہ ایک بات اپنی ملا کر تیسرے کو بتاتا ہے. زمین پر آتے آتے ایک بات اثر ہوتی ہے, 99 جھوٹی ساتھ شامل ہو جاتی ہیں. پھر یہ آ کر کہنوں کو بتاتے ہیں تو کہن جو ہیں باقی چیزیں بتانے کے ساتھ ساتھ وہ ایک بات اصل بھی بتا دیتے ہیں. لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ کہن عالم الغیب ہے, حالانکہ یہ بات نہیں ہوتی. اور اس سننے کے دوران بھی ان کو انگارے مارے جاتے ہیں. آ جاؤ خلاصہ کیا نکلا ان آیات کا کہ جن کو خود انگارے لگ رہے ہیں وہ شفیع غالب کیسے بن سکتے ہیں. فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا زَجَر لِلْمُشْرِكِينَ. ایک جملہ بھی اوپر لکھا ہوا ہے یہ لا یسمعون کا, یعنی اکثر تو رجم کے خوف سے دور رہتے. اگر کوئی کبھی قصد بھی کرتا ہے تو یوب سکون ان کو آگ ماری جاتی ہے, انگارے مارے جاتے ہیں. فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا پوچھو صحیح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے. اللہ نے ان کو ڈانٹا, اَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا کیا یہ زیادہ مشکل ہے بناوٹ میں. اشد کا معنی کیا مشکل, کیا یہ زیادہ مشکل ہے, وہ زیادہ مشکل ہے بناوٹ میں. اَمْ مَنْ خَلَقْنَا یا وہ جن کو ہم نے پیدا کیا. سبحان اللہ, ملائکہ جنات سماوات. اب کیسے لکھو گے, کہاں لکھو گے, یہ خلقنا خلقن کے نیچے تھوڑا چھوٹا چھوٹا لکھ لیں. اہم شدو خلقن من خلقنا کیا وہ جس مخلوق کا ہم نے ذکر کیا. ملائکہ جنات سماوات وہ زیادہ مشکل ہے بناوٹ میں. امن خلقنا یا جن کو ہم نے پیدا کیا ہے, لکھا ہے یعنی یقیناً یہ خلق زیادہ سخت ہے. تمہارے اعتبار سے آسمانوں کو بنانا مشکل ہے, جنات کو بنانا مشکل ہے, ملائکہ کو بنانا مشکل ہے تمہارے اعتبار سے. شاہ صاحب یہ میرے الفاظ قابل غور ہے, تمہارے اعتبار سے یہ چیزیں مشکل ہیں. اللہ فرماتے ہیں نہ خلق, جب میں نے ان کو بنا لیا تمہیں دوبارہ کیسے نہیں بنا سکتا. انا خلقناہم من طین لازب یقیناً ہم نے ان کو پیدا کیا ہے مٹی سے. لازب ان چپکنے والی ہے, لیسدار مٹی سے پیدا کیا ہے. بل عجبت ویسخرون, تین ان لازب کے نیچے جملہ لکھا ہوا ہے جس میں کوئی صلابت اور قوت نہیں ہے. ایسی مٹی سے ہم نے ان کو بنایا ہے. بل عجبت ویسخرون، بلکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ حیران ہوتے ہیں ان کے انکار پر، ویسخرون اور یہ انکار سے بڑھ کر، یہ نہیں لکھا ہوا، اور یہ انکار سے بڑھ کر یسخرون مذاق کرتے ہیں، انکار تو انکار رہ گیا، کہتے ہم نہیں مانتے نا، الٹا مذاق بھی کر رہے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، شاہ صاحب کا حوالہ آپ کے پاس لکھا ہوگا پرانی اردو میں، یعنی تجھ کو ان سے تعجب آتا ہے، پڑھو، یعنی تجھ کو ان سے تعجب آتا ہے کہ ایمان کیوں نہیں لاتے، اور ان کو تجھ سے ٹھٹھا، وہ مذاق کرتے ہیں، پرانی اردو، آپ حیران ہو رہے ایمان کیوں نہیں لاتے، ان کا حال یہ الٹا مذاق کر رہے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اللہ اللہ، انکار امکان، کہتے ہیں قیامت ممکن ہی نہیں ہے، کیسے؟ جس وقت نصیحت کیے جاتے ہیں دلائل عقلیہ کے ساتھ، عبارت پوری کرو جی، دلائل عقلیہ کے ساتھ، امکان بے صد بار، بھائی دوبارہ زندہ ہونا ممکن ہے، مان لو، عقلی دلائل بیان کیے جاتے ہیں، نصیحت کیے جاتے ہیں، لا یذکرون، نہیں نصیحت حاصل کرتے، وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَنْكُرُونَ، ان کا انکار واقع ہو چکا ہے، کیسے؟ جس وقت دیکھتے ہیں کوئی معجزہ، آیَةً معجزہ، یستسخرون، مجھ سے کیا لکھے، جو وقوع پر دال ہے، جو دلالت کر رہا ہے کہ قیامت واقع ہوگی، یا سسخرون، مذاق کرتے ہیں، مقال اور کہتے ہیں، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں یہ مگر جادو ہے کھلم کھلا، ایزام اتنا وکنا ترابا شکوا، کیا جس وقت ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، اینا لمبعوثون، کیا یقین ہم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے ہوئے ہوں گے، او آباؤنا الاولون، یا ہمارے پہلے باپ دادا، ہمارے عقل میں تو بات نہیں آتی، کل جواب دیجئے میرے محبوب، جواب شکوا نام، ہاں ہاں دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے ہوئے ہوں گے، تخویف اخروی، وانتم داخرون، اور تم ذلیل بھی ہوو گے، خالی دوبارہ زندہ نہیں ہونا، ذلیل بھی ہوو گے، کل اتوہ داخرین، حافظو یہ حافظ حال ہے، کل اتوہ داخرین، بس ایسی آواز آئے گی، فیدہ ہم ینظرون، فوراً وہ زندہ ہو کر دیکھتے ہوں گے، کہاں؟ آس پاس، وقالو اور ندامت مشرکین، اور کہتے ہوں گے تحسرن، کیا مطلب؟ حسرت کے ساتھ، افسوس کے ساتھ کہتے ہوں گے، یا ویلنا ھذا یوم الدین، ہائے ہماری بدبختی، یہ ہے جزا کا دن، ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، تذلیل مجرمین، یہ فیصلے کا دن ہے، کہا جائے گا یہ فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، کہتے تھے ہم زندہ کیسے ہوں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، اوشر الذین ظلموا، فرشتوں کو کہا جائے گا، شاہ صاحب جملہ، فرشتوں کو کہا جائے گا، عربی والے لکھو، یقال للملائکہ، اوشر، یقال للملائکہ، فرشتوں کو کہا جائے گا، جمع کرو، الذین ظلموا، مشرکوں کو، ان الشرک لظلم عظیم، لکھا ہوا ہے ظلم پر، مشرک پیر و استاد، جمع کرو ان کو، بلبانی ضلالت، جو گمراہی کی بنیاد رکھنے والے تھے مشرک، ان کو بھی جمع کرو، وَأَزْوَاجَهُمْ، اور ان کے جو ہم مسلک ہیں، ہم مشرب، ان کے تابعین، ان کو بھی جمع کرو، وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے سوا، ان کو بھی جمع کرو۔ مولانا خیال کرنا، جملہ لکھنا ہے، مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، جو اپنی عبادت پر راضی تھے، جو اپنی عبادت پر، خیال کرنا، ان کو جمع کرو، اپنی عبادت پر جو راضی تھے ان کو بھی جمع کرو، مشرکوں کو بھی جمع کرو، ان کے جو ہم مسلک ہیں پیچھے چلنے والے، ان کو بھی جمع کرو، فہدوہم، یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ فرشتوں کو، اللہ فرمائے گا، فہدوہم، پس چلاؤ تم ان کو، الی صراط الجحیم، جہنم کے راستے کی طرف، مولانا آپ کو قدر ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں موحد بنایا ہے، کتنا اللہ کا احسان ہے۔ مشرکوں کا انجام دیکھو حاجی احمد خان، واقفوہم جا رہے ہوں گے، اللہ فرمائے گا پھر حکم ہوگا واقفوہم، ان کو ٹھہراؤ نہ، صبر، ٹھہراؤ ٹھہراؤ ان کو، انہم مسئولون، یقیناً وہ سوال کیے ہوئے ہوں گے۔ فہدوہم کا میں نے کیا معنی کیا؟ چلاؤ ان کو، لفظی معنی تو یہ، ان کی رہنمائی کرو یعنی لے جاؤ، چلاؤ ان کو لے جاؤ جہنم کے راستے کی طرف، پھر حکم ہوگا واقف ان کو ٹھہراؤ، یقیناً وہ سوال کیے ہوں گے، میں اللہ کو ایک گل پوچھنی ہے، انا تم حوصلہ اجر ٹھہراؤ انہوں، کون سا اللہ کریم سوال کرے گا سوال، مالکم لا تناصرون، کیا ہے تمہارے لیے ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو، تناصرون ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو، دنیا میں کہتے تھے ہم ٹھوکر لگائیں گے جنت پہنچ جاؤ گے، اب کیا ہو گیا ہے، ان کا گھوٹو پہ گئے نے، بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ وہ آج کے دن سر نیچے ڈالنے والے ہوں گے، سر نیچے ڈالنے والے ہوں گے، دوسرا معنی مستسلمون، سبحان اللہ، صلح کی اپیل کرنے والے ہوں گے، اللہ سر نال صلح کر گن، اب کیا ہوتا ہے، وقت پہ بہتر ہے قطرہ ابرے خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت میں برسا تو پھر کس کام کا، اب کیا فائدہ، اقبال آباد مل آباد، پیر اور مرید آپس میں سوال جواب کریں گے، پیر اور مریدوں کے سوال سنو، اقبال آباد مل آباد یا تسالون، جو بھائی احمد جو مریدوں کی آمدنی کھا رہا ہے وہ کیسے سوال جواب سنائے گا، ہاں کہتے ہیں قرآن کے قریب نہ جاؤ، قرآن کا درس نہ سنو، قرآن کا بیان نہ سنو، لوگوں نے قرآن سن لیا تو ہماری آمدنیاں بند، سنو اقبال آباد مل آباد یا تسالون، سبحان اللہ، پیر اور مرید آپس میں سوال کر رہے ہیں، قیامت کا میدان ہے، میدان کون سا ہے، اللہ کا دربار ہے، دیکھو اللہ نے کیسے بات نقل کی ہے، نیچے لکھا ہوا ہے بجائے تناصر کے تنافر ہوگا، بجائے ایک دوسرے کی مدد کے بجائے ایک دوسرے سے نفرت کریں گے، متوجہ ہوں گے بعد ان کے باس پر، نیچے لکھے تخاصم میں مشرکین، آپس میں جھگڑا کریں گے پیر اور مرید، متوجہ ہوں گے بعد ان کے باس پر، یا تسالون سوال جواب کریں گے ایک دوسرے سے، اختلاف کریں گے، کالو مرید کہیں گے، کون بولتے نہیں ہو، مرید کہیں گے تابین، انکم کنتم تاتوننا للیمین، او پیرو یقیناً تم چکر لگایا کرتے تھے ہمارے پاس، انل یمین دائیں جانب سے، کیا منا شاہ سے اسی کی تائید اسی صورت میں ہے، آگے آ جاؤ مولانا آیت نمبر 93 پر، فراغ علیہم سربم بالیمین، نکالا حوالہ کہ نہیں نکالا، اللہ راضی ہو، ایک ورق آگے، فراغ علیہم ضربم بالیمین، حضرت ابراہیم گھس گئے ان کے اوپر، ترہالے کے مارنے والے تھے زور سے، شاہ صاحب بالیمین مارنے والے تھے، کلاڑ ہاتھ میں اور مارتے جا رہے ہیں، کسی کا ناک کاٹا کسی کا سر کاٹا کان وغیرہ، یمین طاقت کے ساتھ، یہاں بھی یمین کا معنی، او پیرو تم ہمارے پاس چکر لگایا کرتے تھے، انل یمین فراخی کے وقت، طاقت کے وقت، جب گندم آ جاتی تھی تم بھی گھوڑیوں پر چڑھ کر آ جاتے تھے، سلام علیکم آ گئے، ہاں سارا حصہ کٹھو، ٹھیک، انکم کنتم تاتو، ہم کیوں شاہ صاحب جائیں، سارا وسن اور گھر پہنچتا پہ سانو کے دے چکر لاون دی، سبحان اللہ آپ نہیں کہتے، آپ کو آپ مجھ سے جلتے ہیں، انکم کنتم تاتوننا للیمین، تم ہمارے پاس چکر لگایا کرتے تھے دائیں جانب سے، منحشر خجلدی کرو، نمبر ایک یہ کنایا ہے خیر خائی سے، ایک معنی یہ کنایا ہے خیر خائی سے، نمبر دو زور سے، نمبر دو زور سے، یعنی زور دار دلائل پیش کیا کرتے تھے، یعنی زوردار دلائل پیش کیا کرتے تھے، نمبر تین جیب دائیں جانب ہوتی ہے. نمبر تین مولوی صاحب جیب دائیں جانب ہوتی ہے, یعنی دائیں جانب سے نذرانے لینے آتے تھے, دائیں جانب سے سبحان اللہ کا علوم مطبوعین کہیں گے, اور جن کے پیچھے چلا گیا پیر کہیں گے کالو بل نہیں نہیں بل نہیں نہیں لم تکونوا مومنین, تم خود ایماندار نہیں تھے, آپ بےمان ہوئے ہو بےمانو بس نہیں تھے تم ایمان والے. وما کان لنا علیکم من سلطان, نہیں تھا ہمارے لیے تمہارے اوپر کوئی زور, ہمارا زور تو نہیں تھا, خود کچاوے بھر بھر آدھے آدھے آوے ہے بساں بھر بھر کے آدھے آدھے آوے, ہمارا کوئی زور تھا. بل کنتم قوماً طاغین, بلکہ تھے تم قوم سرکش حد سے نکلنے والے, شریعت کی حدیں تم نے توڑی ہیں, ہمارا زور نہیں تھا. فحق علینا قول ربنا, ثابت ہو گئی ہم سب کے اوپر بات ہمارے پروردگار کی ازلی ہے, ازلی بات کون سی بات, انا لذائقون, یہ قول کا بیان آ گیا, کون سی بات ثابت ہو گئی, یقیناً ہم البتہ چکھنے والے ہیں مزہ عذاب کا, چکھنے والے ہیں مزہ. فَأَغْوَيْنَاكُمْ, قرآن کا انداز تو دیکھو, یہ بت بولیں گے, لوگ ہمیں کہتے ہیں بتوں والی آیتیں پڑھ دے, یہ بت بول رہے ہیں, واہ بھائی واہ. فَأَغْوَيْنَاكُمْ, بس ہم نے تم کو گمراہ کیا, لکھے بلا جبر, ہمارا کوئی جبر تو نہیں تھا تم پر, زور تو نہیں تھا, ہم نے تم کو گمراہ کیا, کیوں, انا کنا غاوین, اس لیے کہ ہم خود گمراہ تھے, اس لیے کہ ہم خود گمراہ تھے, بلا جبر ہم پر بھی کسی کا زور نہیں تھا, جان بوجھ کر ہم گمراہ بنے, اور ہم نے بھی تم کو گمراہ کیا. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ, بس یقیناً وہ سورۃ سبا آیت نمبر 31 میں نے یہ حوالہ آپ کو دکھایا تھا, فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ, بس یقیناً وہ اس روز عذاب کے اندر مشترک ہوں گے, پیروں کو بھی عذاب, مریدوں کو بھی عذاب. اِنَّا كَذَلِكَ, یہ کون سے پیر ہیں جو اپنی عبادت کرواتے تھے, خیال کرنا, اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ, یقیناً ہم اسی طرح سلوک کریں گے مجرموں سے, اسی طرح سلوک کریں گے مجرموں سے. انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون, دیکھو مولانا خیال کرنا, رب درس کر رہا ہوں, ربط ربط عثمان, انہم کانوا, اسی طرح ہم سلوک کریں گے مجرموں سے, کون سا جرم کیا, ربط ربط کون سا جرم کیا, اس مسئلے کے منکر تھے, کون سا جرم کیا, اس مسئلے کے منکر تھے, کیا, انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ, انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ, یہ کہا جاتا تھا تو یستکبرون, بشارت خوش ہو گیا. ٹھیک ہے, مولانا شیخ القرآن کون بن سکتا ہے, وہ تھے. انہم بیان جرم, کیا لکھا ہوا اوپر, بیان جرم عمل انکار توحید, زجر ما شکوا, اللہ ڈانٹ رہا ہے, شکایت کر رہا ہے, کون سا جرم کیا, یقیناً جس وقت ان کو کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ یستکبرون, اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں, اللہ کے بغیر کوئی الہ. حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ نے فرمایا, مولوی صاحب تقریر کر رہا تھا, مسئلہ بیان کر رہا تھا, لا الہ, سورج الہ نہیں, چاند الہ نہیں, ستارے الہ نہیں. حضرت شیخ نے فرمایا, مولوی صاحب ہمارے ملک کے اندر سورج کی پوجا کوئی نہیں کرتا, ستاروں کی پوجا کوئی نہیں کرتا, پاکستان میں چاند کی پوجا کوئی نہیں کرتا, کھول کے مسئلہ بیان کر, لا الہ, لاہور والا حضرت علی حجویری الہ نہیں, یہ مسئلہ بیان کر رہا ہے. جنگ والا حضرت سلطان بہو الہ نہیں, ولی ہیں لیکن الہ, بزرگ ہیں لیکن الہ, انبیاء کرام کی نبوت برحق لیکن الہ نہیں, اولیاء کی ولایت برحق لیکن الہ نہیں. الہ صرف کون ہے؟ الا اللہ. یستکبرون, آکڑ کیا کرتے تھے توحید ماننے سے. ویقولون, میاں والی میں کیا کہنا پڑے گا؟ میاں والی میں کہنا پڑے گا میاں سلطان زکری الہ نہیں. ہاں مولانا آپ کو جملہ یاد ہے سورۃ روم والا, جیسے کوئی شرک کرنے والا شرک کرے توحید ویسے بیان کرنی ہے. اگر مشرک غیر اللہ کی تعریفیں کرے وہاں توحید کیا ہوگی؟ الحمدللہ. کیا ہوگی؟ اور اگر مشرک غیر اللہ کی عبادت کرے, رکوع سجدے کرے, وہاں توحید کیا ہوگی؟ اعبد اللہ. مشرک غیروں کی پکار کرے, وہاں توحید ہوگی؟ ادع اللہ. اگر مشرک خیر و برکت غیروں میں مانے, وہاں توحید کیا ہوگی؟ تبارک اللہ. ساری باتیں آپ کو لکھوا دی تھی. لوگ قبر کی پوجا کر رہے ہیں, تھلے کی پوجا کر رہے ہیں, اور تم وہاں جا کر کہو زمین سے کچھ نہیں ہوتا, جی ملازمت سے کچھ نہیں ہوتا, جی دکان سے کچھ نہیں ہوتا, یہ توحید نہیں ہے. وہاں توحید کیا ہوگی؟ قبر سے کچھ نہیں ہوتا. سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ ابھی کیری توحید بیان کرے تھے. ہمت کر, کون سی توحید؟ جہاں قبر کی پوجا ہو رہی ہے وہاں کیا کھاؤ گے؟ دکان سے کچھ نہیں ہوتا, زمینوں سے کچھ نہیں ہوتا, ہاں والے سے کچھ نہیں ہوتا. زندہ باد, بیٹھ جاؤ. یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. آ جاؤ. ویقولون, کیا کہا کرتے تھے؟ جرم دوم انکار رسالت, جرم دوم, اور کہتے تھے انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون. اچھا, کہ ہم البتہ چھوڑنے والے ہیں اپنے الہوں کو, یعنی ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں. لشاعر مجنون, ایک شاعر اور دیوانے کی خاطر, شاعر اور دیوانے کی بات مان کر ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا دل نہیں مانتا. بل جا بالحق وصدق المرسلین. سبحان اللہ, خیال کرنا منامانے پر جواب شکوا. بل جا بالحق, یعنی پیغمبر, پڑھو تو مجھے خوشی ہو, یعنی پیغمبر نہ شاعر نہ مجنون ہے, بلکہ کیا ہے؟ بل جا بالحق, بلکہ پیغمبر حق لے کر آیا ہے. کون سا حق؟ کہ بغیر سفارشیوں کے سننے والا اللہ ہے. کون سا حق؟ بغیر سفارشیوں کے سننے والا, یہ حق لے کر آیا ہے پیغمبر. اللہ کے آگے کوئی شفیع غالب نہیں. فصدق المرسلین, تصدیق کی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رسولوں کی اصول دین میں. کس میں؟ اصول دین میں. توحید, رسالت, آخرت, یہ تین اصول تمام شریعتوں کے اندر ایک رہے. انکم لذائق العذاب الالیم. تخویف اخروی, یقیناً تم اے تابع و متبوع, او پیچھے چلنے والو جن کے پیچھے چلا گیا, البتہ چکھنے والے ہو دردناک عذاب. وما تجزون, اور تم پر ظلم نہ ہوگا کیونکہ نہیں بدلہ دیے جا رہے ہو. الا ما کنتم تعملون, مگر جو تم عمل کیا کرتے تھے. خیال کرنا, شفیع غالب کا عقیدہ رکھ کر, لکھو پر ہونا, لفظ لکھنے ہیں, شفا کا عقیدہ رکھ کر, جو بھی لفظ لکھ لو. اللہ, عباد اللہ المخلصین, لیکن بشارت, اللہ کے بندے چنے ہوئے, المخلصین چنے ہوئے. فانجیناہم, ہم ان کو نجات دے دیں گے, ان کو کچھ نہیں ہوگا. اولئک لہم رزق معلوم, ان کے لیے روزی ہوگی مقرر, روزی ہوگی مقرر. دوسرا معنی معلوم, ان کے لیے روزی ہوگی معلوم, جس کا حال دوسری صورتوں میں معلوم ہو چکا ہے, جانا جا چکا ہے. فواقع ہو, یہ رزق سے بدل ہے. ناویو یعنی میوے ہوں گے, کون سا رزق میوے ہوں گے, وہم مکرمون اور وہ عزت دیے ہوئے ہوں گے, عزت بھی بڑی. کہاں؟ فی جنات النعیم, نعمتوں والے باغات کے اندر, علی سرر, تختوں پر. کیا مانا کیا؟ پلنگوں پر مولانا, پرتکلف پلنگوں پر, متقابلین آمنے سامنے بیٹھنے والے ہوں گے. نیچے لکھو بوقت گفتگو. کب بھائی؟ ہر وقت آمنے سامنے نہیں بیٹھیں گے, جب گفتگو کریں گے تو آمنے سامنے منہ ہوگا. آمنے سامنے منہ ہونا حاجی احمد خان کی طرح نہیں کہ وہ کونے میں مکر کے بیٹھا ہے, آمنے سامنے منہ ہوگا. یہ محبت کی نشانی ہے. کس کی نشانی ہے؟ سارا قرآن جو فٹ آتا پہ میں کی دے بن جاؤں. اللہ سرر متقابلین, جنتی ہر وقت آمنے سامنے بیٹھیں گے. کب؟ بوقت. یہ محبت کی نشانی ہے. کوئی بات کرے میں چہرہ پھیر لوں. السلام علیکم. یہ تو بھائی نفرت کی علامت ہے نا, آمنے سامنے. متقابلین یطاف علیہم بکاس من معین, سبحان اللہ, پھیرے جائیں گے ان کے اوپر پیالے صاف شراب کے. سبحان اللہ, صاف شراب کیسے ہوگی جی؟ بیضاء, دیکھنے میں سفید ہوگی اور پینے میں لذت للشاربین. یہ مصدر ذکر کیا ہے مبالغے کے لیے, بہت مزہ دینے والے ہوگی پینے والوں کو. پتا پیتا ویسی دے چس بدھی ویسی. آگے چلو, لا فیہا غولن, نہیں ہوگی اس کے اندر کوئی خمار, سر پھر نہ خمار بھی نہیں ہوگا, سر بھی نہیں چکرائے گا. بلا ہمن ہائن زفون, اور نہ وہ اس کی وجہ سے بہکائے جائیں گے. کیا مطلب؟ بے ہوشی بھی تاری نہیں ہوگی, بندہ بہکے گا بھی نہیں, دماغ پر بھی اثر نہیں کرے گی. وائندہم کا صراط الطرفین, یہاں ازواج موصوف محذوف ہے. عبارت کیا تھی مولانا؟ اندہم ازواج, اندہم ازواج موصوف محذوف ہے, اور ان کے نزدیک بیویاں ہوں گی. قاصرات الطرفین, میں اس کا معنی نہیں کرتا. فاقبالا, چپ کر گئے ہو, میں بھی معنی نہیں کرتا. اندہم قاصرات الطرفین, جو سبحان اللہ نہیں کہے گا اس کو نہ ملیں, لالچ بری بلا ہے. آپ کیا کریں؟ کانہن بیض مکنون, اب اس کا حاشیہ لکھنا پڑے گا, کیا کریں؟ بس اب لکھ دیتا ہوں, پھر شاید موقع نہ بنے. لکھو, تو طرف بیویاں ہوں گی ان کے ہاں, کون سی بیویاں؟ قاصرات الطرف, خیال کرنا فائل والا مانا, بند کرنے والی آنکھوں کو, ان کی آنکھیں خامدوں پر بند ہوں گی, کسی اور کی طرف نہیں دیکھیں گی. ایک معنی کیا کیا؟ ان کی آنکھیں خامدوں پر بند کرنے والی ہوں گی, آنکھوں کو کسی اور کی طرف نہیں دیکھیں گی. نمبر دو پہ معنی مفعول, قاصرات بمعنی مقصورات. کیا معنی؟ اتنی حسین ہوں گی خامد ان کو دیکھے گا تو دیکھتا رہ جائے گا. سبحان اللہ, تو کہو جو نہیں کہے گا اللہ اس کو نہ دینا. قاصرات دوسرا بمانا ہونا ٹھیک نہیں ہے, تو سبحان اللہ نہ کہے اس کو نہ ملے. ٹھیک ہے, واہ مولانا شرم کر رہے ہیں, شرم نہ کرو. اندہم کا سرا تو اللہ کو مالا مال کر دے. اندہم کا سرا تو طرف, ایسے دعا کرنے کوئی حرج ہے؟ دعا کرنے میں کیا حرج ہے؟ دعا تو کر سکتا ہوں. اندہم کا سرا تو طرف, انشاءاللہ ملیں گی انشاءاللہ. اللہ, سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس ہے توحید, الحمدللہ. اندہم کا صراط الطرف, دوسرا معنی بند کی ہوئی آنکھیں. کیا مطلب؟ خامد ان کو دیکھے گا, اتنی حسین و جمیل ہوں گی کہ دیکھتا ہی رہ جائے گا, نظریں ان پر بند کی ہوئی ہوں گی. کا صراط بمعنی مقصورات. تیسرا معنی مولانا, طرف کہتے ہیں پلکوں کو. یہ دیکھنا, یہ سمجھ رہے ہو؟ یہ طرف کہتے ہیں پلکوں وہ، اب خیال کرنا مانا کر رہا ہوں، اندہم کا صراط طرف جھکانے والی ہوگی پلکوں کو، سبحان اللہ، خیال کرنا مانا، ان کی پلکوں نے ان کی نظر کو جھکا دیا ہوگا، ٹھیک۔ چوتھا مانا، اندہم کا صراط طرف، کون سی بیویاں ہوگی جنتیوں کے لیے، نیچا کرنے والی ہوگی آنکھ کو، اور حیا والی ہو تو نیچے دیکھتی ہے۔ چار مانے عرض کر دیے، فرمایا این، این جمع اینا کی موٹی آنکھ والیاں، کون سی کہتے نہیں ہو، این، این جس کی جمع ہے، اینا کی جمع موٹی آنکھ والی، ٹھیک ٹھیک، سبحان اللہ، مولانا کنہن بیض مکنون، سبحان اللہ۔ آنکھ کا ذکر کیوں کیا؟ اشرف الاعضاء میں سے ہے، آنکھ کا ذکر اس لیے کیا اشرف الاعضاء میں سے ہے، غصہ، نرمی، حیا، بے حیائی، خوبصورتی، بدصورتی، عقل مندی، بے وقوفی، ناراضگی وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں آنکھ سے ظاہر ہوتی ہیں۔ ناراض ہے آنکھ سے پتہ چلے، غصے میں ہے آنکھ سے پتہ چلے، خوشی ہے آنکھ خوبصورت نظر آئے۔ لوگوں نے جتنی کتابیں لکھی آنکھ سے دیکھ کر لکھی۔ آگے میرا خیال ہے کافی ہے، گول آنکھ والے میں شہوت زیادہ ہوتی ہے مثل مرغ کے، میرا خیال ہے کافی ہے۔ اور بنسبت لمبی آنکھ کے جو گول آنکھ والا ہو نا، اس میں شہوت زیادہ ہوتی ہے مثل مرغ کے۔ سفیدی کم ہو اور سیاہی زیادہ ہو تو بندہ حیا والا ہوتا ہے، اور اس کے الٹ ہو تو بندہ بے حیا ہوتا ہے۔ کانہن بیض مکنون، سبحان اللہ، جن کی رنگت ایسی صاف ہوگی گویا کہ وہ انڈے ہیں، انڈے شتر مرغ کے، کس کے، خیال کرنا، شتر مرغ کے انڈے ہیں۔ منا لکھو جملہ حاشیے بار، سفید زردی مائل رنگ، سفید کیا لکھا، سفید زردی مائل رنگ، اس رنگ والی عورت زیادہ مرغوب اور محبوب ہوا کرتی ہے، اس رنگ والی عورت زیادہ مرغوب اور محبوب ہوا کرتی ہے، سفید ہو زردی مائل۔ دیکھا نا، بعض بعض ایسے بندے ہوتے ہیں جن کے چہرے پر برش کے داغ ہوں، بہت ہی زیادہ سفیدی، وہ بھی اتنی پسندیدہ نہیں ہے، کون سی سفیدی، زردی مائل۔ کنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ انڈے ہیں مکنون، پروں کے نیچے چھپائے ہوئے ہیں، لکھا ہے داغ غبار گرد سے بالکل پاک، مکنون پروں کے نیچے چھپائے ہوئے انڈے جیسے ہوتے ہیں، سفید زردی مائل ایسی رنگت، پاک بالا باد ملا بادیاں کا سالون، سبحان اللہ۔ جب سب جنتی ایک جلسہ میں جمع ہوں گے، سب جنتی نہیں لکھا ہوا نا، سب جنتی ایک جلسہ میں جمع ہوں گے، متوجہ ہوگا بعض ان کا بانس پار، ایک دوسرے سے سوال جواب کرتے ہوں گے، حال سنا وقت کے پڑی کہ واہ جی اللہ راضی تھی گئے، کالا قائل منہم، کہے گا ایک کہنے والا ان میں سے دوران گفتگو، اہل جلسہ کو کہے گا، او ساتھی ہو جنتی ہو، انی کان علی کرین، یقیناً تھا دنیا میں میرا ایک دوست، ایک دنیا میں دوست تھا، یقولو جو کہتا تھا تعجبن، حیران ہو کر مجھے کہتا تھا، کیا کہتا تھا، انک لمن المصدقین، نا کیا یقیناً تو البتہ تصدیق کرنے والوں میں سے ہے، مجھے کہتا تھا تو تصدیق کرتا ہے، کس بات کی تصدیق، مجھے ایک ساتھی کہتا تھا دنیا میں، کیا اذا متنا و کنا ترابا، کیا جس وقت ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، انا لمدینون، کیا یقیناً ہم زندہ کر کے البتہ جزا دیے ہوئے ہوں گے، نہ مرنے کے بعد مٹی اور ہڈیاں ہو کر پھر ہمیں زندہ کر کے جزا دی جائے گی، نہ تو تصدیق کرتا ہے، وہ ساتھی مجھے کہتا تھا، اوپر لکھا ہوا ہے، یعنی منکر قیامت کا تھا، ٹھیک کرو، منکر قیامت کا تھا، یعنی قیامت کا منکر تھا وہ مجھے کہنا کال اللہ فرمائے گا، دیکھنا اللہ فرمائے گا حل تم مطلعون، کیا تم جھانکنے والے ہو، جھانکنا چاہتے ہو، دیکھنا چاہتے ہو اہل جنت، اے اہل جنت حل تم مطلعون، کیا تم جھانکنے والے ہو، اگر جھانکنا چاہو تو اجازت ہے، پڑھو جملہ، اگر فتلا، سبحان اللہ، اچھا جی چلو جی نا، فتلا فرعون فی سواء الجحیم، پس جھانک کر دیکھے گا، اللہ فرمائے گا دیکھنا چاہتے ہو جی، فتلا قصہ بیان کنندہ، قصہ بیان کرنے والا جھانکے گا، مونا سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا، جنتی کیا کہے گا، ایک میرا ساتھی تھا جو قیامت کا منکر تھا، اللہ فرمائے گا تم اس کو دیکھنا چاہتے ہو جی، اللہ فت دیکھو آپ فتلا یہ جھانک کر دیکھے گا قصہ بیان کرنے والا، فرہ فی سواء الجحیم، دیکھے گا اس کو جہنم کے درمیان میں، اللہ قال جنتی کہے گا اللہ اللہ کی قسم ان کتا یقیناً تو قریب تھا، یقیناً تو قریب تھا، لتر دین کہ تو مجھے ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیتا، تو مجھے ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیتا، یقیناً تو قریب تھا، ولولا نعمت، اس لیے تو حدیث پاک میں آیا ہے جس سے دوستی کرو تو چیک کیا کرو کس کے ساتھ دوستی کر رہے ہو، ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، تو قریب تھا مجھے ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیتا، اگر نہ ہوتی مہربانی میرے رب کی لکنت من المحضرین، البتہ ہوتا میں تیری طرح حاضر کیے ہوں میں سے جہنم پر، نیچے لکھنا ہے المحضرین جہنم پر، تو اللہ نے مہربانی کی مجھے بچا لیا ورنہ میں بھی تیری طرح جہنمی بن جاتا، افما نحن بمیتین، سبحان اللہ، افما نحن بمیتین، کیا یہ حقیقت نہیں ہے، لکھو جملہ مولانا، کیا یہ حقیقت نہیں ہے، جنتی کہے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم نہیں ہیں مرنے والے، اب کوئی موت نہیں ہے، الا موتتنا الاولى، مگر ہماری پہلی موت، بس جو پہلے مرے تو مرے، وما نحن بمعذبین، نہیں ہوں گے ہم عذاب دیے ہوئے کفار کی طرح، معذبین کے نیچے، ان ھذا لھو الفوز العظیم، یقیناً یہ نعم جسمانی و روحانی، جسمانی و روحانی نعمتیں کیا ہیں، لھو الفوز العظیم، البتہ وہی کامیابی ہے بہت بڑی، لے مثل ھذا، سبحان اللہ، مانا سنو مولانا، لے مثل ھذا، ایسی چیزوں کے لیے، کیا معنی کیا، ایسی چیزوں کے لیے، ھذا کے نیچے فوز عظیم، کامیابی کے لیے، ایسی چیزوں کے لیے جو کامیابی والی ہیں، فلیعمل العاملون، چاہیے کہ محنت کریں محنت کرنے والے، انہیں چیزوں کے لیے محنت کرنی چاہیے، ہماری محنت دنیا کے لیے، ازالک خیر، کلمات کے اندر ازالک خیر، کیا یہ نعمتیں جو سن چکے ہو، ذالک کا معنی لکھو جی، جو سن چکے، کیا یہ نعمتیں جو سن چکے ہو خیرن، بہتر ہیں، نوزلن، مہمانی کے اعتبار سے، یہ چیزیں جو سن چکے ہو بہتر ہیں مہمانی کے اعتبار سے، ہم شجرت الزقوم، یا زقوم کا درخت، یا زقوم کا درخت، زقوم کا جملہ لکھو، یہ جہنم کا لعاب ہوگا، مجسم بالشجر، یہ جہنم کا لعاب ہوگا مجسم بالشجر، درخت کی شکل کا، آ جاؤ جی، ام شجر الزقوم، منا زقوم کیا ہے، یہ جو مشہور ہے نا تھور، یہ زقوم نہیں ہے، سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو حبیب، عابد زقوم، یہ جو تھور کا درخت ہے یہ زقوم یہ تو ایک مثال کے طور پر اس کو پیش کیا جاتا ہے، ورنہ سکون کی حقیقت تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ سکون کی حقیقت یہ تو دنیا میں ایک نمونہ ہے، چونکہ یہ بھی قریب المنظر ہے اور اس کو دیکھنے سے خوف محسوس ہوتا ہے، ورنہ تھور زکوم نہیں ہے، اللہ حقیقت بہتر جانتا ہے۔ آ جاؤ، کیا یہ نعمتیں جو سن چکے ہو بہتر ہیں مہمانی کے لحاظ سے؟ ہم شجرت الزکوم تخویف اخروی یا زکوم کا درخت، انہوں نے تھور لکھا ہوا ہے لیکن تھور اس کا معنی تھور نہیں ہے، ورنہ بات یاد رکھو گے کہ نہیں رکھو گے؟ اللہ حقیقت بہتر جانتا ہے، یہ تو ایک نمونہ ہے۔ اوپر دیکھو جملہ، جب یہ آیت اتری تو انہوں نے دو اعتراض کیے ہیں۔ نمبر ایک، اول سکون تو عربی میں کھجور اور مکھن کو کہتے ہیں، تو پھر مزہ ہوگا بڑی چساسی کھاون دی، اللہ پاک نے ان کا جواب دیا۔ اور نمبر دو میں اعتراض، آگ میں درخت کیسے ہوگا جہنم کی آگ میں؟ شجرا یہ تو درخت ہے۔ جواب، انا جعلنا فتنة للظالمین، سبحان اللہ، یقیناً بنایا ہے ہم نے اس کو فتنة، آزمائش، للظالمین ظالموں کے لیے، علاوہ عذاب فی الآخرہ کے، ایک تو آخرت میں عذاب ہونا ہے نا، دوسرا دنیا میں امتحان ہے، مانتے بھی ہیں کہ نہیں مانتے؟ انہا شجرت تخرج فی اصل الجحیم، یقیناً وہ درخت ہے نہ مسکا نہ خرما، کھجور مکھن نہیں ہے، تخرج جو نکلتا ہے فی اصل الجحیم، جہنم کی جڑ میں سے، جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے۔ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے یعنی سمندر کی طرح پیدائش آگ میں ہے۔ سمندر کیا ہے؟ یہ ایک پرندہ ہے، ہے کیڑا، چھوٹا سا، چھوٹا سا کیا ہے؟ کیڑا، چھوٹا سا کیا ہے؟ کیڑا ہے، کیڑا جو آگ میں پیدا ہوتا ہے، جو آگ میں چلتا رہتا ہے، آگ میں پیدا ہوتا ہے۔ اگر اللہ اس کیڑے کو بنا سکتا ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے پر بھی ہوتے ہیں، انہوں اس لیے پرندہ لکھ دیا، جس طرح چھوٹے چھوٹے مکوڑے ہوتے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے پر ہوتے ہیں، اسی طرح یہ پیدا ہی آگ میں ہوتا ہے۔ اگر اللہ آگ میں کیڑا پیدا کر سکتا ہے تو اللہ آگ میں درخت بھی پیدا کر سکتا ہے۔ انا جعلنا فتنة للظالمین، انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یقیناً وہ زکوم درخت ہے جو نکلتا ہے جہنم کی جڑ میں سے، جڑ میں پیدا ہوتا ہے، تلوہا اس کے پھل، اس کے پھل ایسے قریب المنظر ہیں، کنہ رؤوس الشیاطین، گویا کہ وہ پھن ہیں سانپوں کے، سانپ کا جیسے پھن ہوتا ہے۔ جملہ لکھو، نمبر ایک، تشبیہ ہے بد شکل ہونے میں، نمبر دو شیاطین سے مراد شیطان، ایک جملہ چھوٹا سا رہ گیا، پہلا کیا لکھا؟ پہلا سانپ کے ساتھ، اور ایزا رسانی کے اندر، یہ پہلے کا جملہ ہے، پہلے کا۔ اور دوسرا جملہ، دوسرا کیا لکھا مولانا؟ حقیقی شیطان، تشبیہ ہے قریب المنظر ہونے میں، کنہ رؤوس الشیاطین، اس کے پھل ایسے ہوں گے گویا کہ وہ پھن ہیں سانپوں کے، سانپ کا جیسے پھن ہوتا ہے، خبز میں ایزا رسانی میں تشبیہ دی ہے سانپ کے ساتھ۔ اور نمبر دو حقیقی شیطان، جس طرح سانپ شیطان کا سر ہوتا ہے قریب المنظر، ایسے ان کا بھی پھل ہوگا، فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، فَيَقِينًا وہ البتہ کھانے والے ہوں گے اس درخت میں سے، بوجہ شدت بھوک کے، بوجہ شدت بھوک کے فمالعون منہ البطون، پس بھرنے والے ہوں گے اس درخت سے پیٹوں کو، پیٹوں کو بھرنے والے ہوں گے بوجہ مضطر ہونے کے، مجبور ہو کر اب کیا کریں، یہی کھانا پڑے گا۔ ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم، پھر یقیناً ان کے لیے اس کے اوپر البتہ ملاوٹ ہوگی گرم پانی کی، گرم پانی کی ملاوٹ ہوگی اوپر سے، یعنی وہ پلایا جائے گا۔ ثم ان مرجعهم لإلى الجحیم، یہ آیت نمبر 43 سورۃ الدخان۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، صفحہ بدا ہو 726، صفحہ 726۔ ان شجرۃ الزقوم، یقینا زقوم کا درخت، طعام الاثیم یہ کھانا ہوگا، خوراک ہوگی بڑے گناہگار کی۔ اسیم کا کیا معنی کیا؟ المراد منہ الکافر، کل مہل، سبحان اللہ، اللہ، کل مہل، ایک معنی پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، دوسرا معنی تیل کی تل چھٹ کی طرح ہوگا، تیل کی تل چھٹ۔ پکوڑے بنتے ہوئے دیکھے ہوں تو چھوٹے چھوٹے کالے کالے ذرے بچ جاتے ہیں تیل کے اندر۔ کل محل یغلی فی البطون، جوش مارے گا پیٹوں میں، کغلی الحمیم مثل جوش مارنے گرم پانی کے۔ سورۃ الواقعہ کھولو جی، آیت نمبر 52۔ صفحہ 783۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، سبحان اللہ، پھر یقیناً تم اے گمراہو، حق کو جھٹلانے والو، توحید کو جھٹلانے والو، رسالت قیامت کو جھٹلانے والو، ضرور کھانے والے ہو گے زقوم کے درخت میں سے، فمالعون منہ البطون، کھانے والے بھرنے والے ہوں گے اسے پیٹوں کو، پیٹ بھریں گے اسے، فشاربون علیہ من الحمیم، پینے والے ہوں گے اس کے اوپر کھولتے ہوئے پانی میں سے، وہ اڑ جائے گا یہاں حلق میں، اوپر سے گرم پانی پلایا جائے گا، فشاربون شرب الحیم، بس پینے والے ہوں گے مثل پینے پیاسے اونٹ کے۔ آ جاؤ مرجعهم لیل الجحیم، پھر یقیناً لوٹنا ان کا البتہ جہنم کی طرف ہوگا، یعنی اس مصیبت کا خاتمہ نہ ہوگا، پھر ٹر کے اسی جہنم وچ۔ انہم الفو وجہ عذاب، وجہ عذاب، انہم الفو آباہم والین، یقیناً پایا انہوں نے اپنے اکثر باپ دادا کو، آبا کے نیچے اکثر لکھو مولانا، اکثر باپ دادا کو پایا والین گمراہ، کچھ تو باپ دادا حق پر بھی تھے، فہم ملا صارحیم یحرون، پس وہ ان کے نشانات پر یحرون دوڑتے تھے شوق و رغبت سے۔ یورون تو مجہول کا صیغہ ہے، مانا مارو والا کر رہے ہیں، دوڑتے تھے شوق و رغبت سے، گمراہ باپ دادا کے پیچھے چل رہے ہیں، گمراہ باپ دادا ان کے پیچھے یہ چلتے رہے، انہوں نے پایا اپنے اکثر باپ دادا کو گمراہ، بس ان کے نشانات پر دوڑتے تھے شوق و رغبت سے، بالغت ذلہ قبلہم اکثر الاولین، اور البتہ تاگیگ گمراہ ہو گئے ان سے پہلے، قبلہم کے نیچے کفار موجودین، جو موجودہ کفار ان سے پہلے گمراہ ہو گئے، کون؟ اکثر الاولین، پہلوں میں سے اکثر لوگ، اکثر لوگ ان موجودہ کافروں سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، مانے از عذاب، عذاب سے روکنے والی ایک چیز تو ہے کیا، البتہ نہیں بھیجی ہم نے ان میں ڈرانے والے، فانظر کیف کان عاقبت المنذرین، دیکھ تو صحیح ثمرۂ تکذیب کیسے ہوا انجام ڈرائے ہوئے لوگوں کا، ڈرائے ہوئے، لیکن عباد اللہ المخلصین، لیکن اللہ کے بندے چنے ہوئے، فانجیناہم ہم نے ان کو نجات دے دی، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، سات انبیاء کے قصے، کتنے انبیاء کے قصے؟ سات انبیاء کے قصے، آگے لکھا ہوا ہے اوپر کس میں سالس لکھا ہوا ہے، سالس کے آگے لکھو انبیاء علیہم السلام، ملائکہ کا حال تم نے سن لیا، وہ اللہ کا حکم مان رہے ہیں، وہ کیسے شفیع غالب ہیں، جنات کا تم نے سن لیا، ان کو انگارے لگتے ہیں، وہ کیسے شفیع غالب ہیں، اب انبیاء کا سنو، یہ عائشیاں کر رہے ہیں، یہ شفیع غالب کیسے ہیں، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، بیان حال انبیاء، بیان حاصل یہ کہ، حاصل پڑھو خلاصہ، حاصل یہ کہ، یہ نہیں لکھا ہوا، حاصل خلاصہ یہ کہ کیا، نوح علیہ السلام نے ہم کو پکارا، شفیع کیسے بن گیا، یہ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، اور البتہ تحقیق پکارا ہم کو، اوپر لکھا ہے نصرت کے لیے، نوح علیہ السلام نے، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اسا واہ واہ قبول کرنا لے ہسے، سادی بولش کے معنی دے، حاج صاحب حضرت نوح علیہ السلام نے ہم کو پکارا، اساں بھج بھج کے اب پڑ گئے ہیں، اساں بھج بھج کے اب پڑ گئے ہیں، فلا نعم المجیبون، مفتی صاحب یہ بولی سمجھی میں، اساں بھج بھج کے اب پڑ گئے ہیں، فلا نعم المجیبون، بس البتہ خوب تھے ہم پہنچنے والے پکار پر، قبول کرنے والے تھے، سبحان اللہ، وَنَجَّئِنَاهُ ہم نے اس کو نجات دی، نَجَّئِنَاهُ ہم نے اس کو نجات دی، اور اس کے اہلہ متعلقین کو، من الکرب العظیم، بڑی گھبراہٹ سے، کرب کے نیچے لکھا ایذائے کفار، کفار کی ایذا سے ہم نے ان کو نجات دی، ان کے متعلقین کو نجات دینے والے ہم تھے، وہ شفیع غالب کیسے بن گیا، وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اللہ اللہ، بنایا ہم نے اس کی اولاد کو، ہم الباقین، وہی باقی رہنے والے تھے، اس کا جملہ لکھو جی جلدی، ہوا حام سام یافس، ان تین بیٹوں کی نسل چلی، آگے جملہ اوپر ہے، باقی کسی کی نسل نہ چلی، جو کشتی میں سوار تھے باقی کسی کی نسل نہ چلی، ان تین بیٹوں کی نسل چلی، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، دو مانے کروں گا شاہ سین، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، چھوڑ دیا ہم نے حضرت نوح علیہ السلام پر، کیا چیز چھوڑ دی، فِي الْآخِرِينَ، پچھلوں میں، سلام، یہ بات ایک مانا، سادہ مانا، چھوڑ دی ہم نے حضرت نوح علیہ السلام پر پچھلوں میں، کیا یہ بات، کیا سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو نوح علیہ السلام پر جہان والوں میں، سلام ہو، سلام ہو، سلام ہو، سلام ہو، یہ دعا ہے، دوسرا قول حاشیے پر لکھو، قیامت تک نوح علیہ السلام کی یادگار بنا دی، کہ اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے، طوفان سے سلامت رکھا تھا، اب سلام ان ما قبل کے لیے تفصیل ہے، از مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، شاہ صاحب آپ نے عبارت پر غور کیا، اب ہم وہ پہلے والا معنی ہی نہیں کر رہے ہیں، ورنہ جملہ پڑھو، قیامت تک نوح علیہ السلام کی یادگار بنا دی. کیا اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے طوفان سے سلامت رکھا تھا. اب یہ سلام کیا ہوگا ما قبل کی؟ کس نے یہ قول بیان کیا؟ حضرت مولانا حسین علی حضرت. کی بات سمجھنے والی ہے مولانا، اس کے لیے بڑا ذہن چاہیے. ترکنا علیہ فی الآخرین، چھوڑ دی ہم نے حضرت نوح علیہ السلام پر پچھلوں میں. کیا چھوڑ دی؟ سلام علی نوح فی العالمین. وہ دعا والا معنی نہیں کر رہے، سلامتی چھوڑ دی نوح علیہ السلام کے متعلق جہان والوں میں. کیا مطلب؟ جتنے جہان والے آئیں گے وہ یاد کرتے رہیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے طوفان سے سلامتی دی تھی. سلامتی کس نے دی تھی؟ اللہ نے دی تھی. جتنے تک جہان چلتا رہے گا، قرآن چلتا رہے گا، قرآن کا بیان چلتا رہے گا، جہان والوں کو قرآن کے ذریعے معلوم ہوتا رہے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے اللہ نے سلامت رکھا تھا. یہ بات حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ کی بات. انا کذالک نجزی المحسنین، بیان سنت اللہ، اللہ کی عادت کا بیان. یقیناً ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں دل سے نیکی کرنے والوں کو. ایک اور فی العالمین کا جملہ میں نے لکھوانا ہے، وہ لکھو جی. سلام علی نوح فی العالمین، صرف نوح علیہ السلام کے ذکر میں یہ اشارہ ہے کہ دعوت نوح کسی خاص نسل اور خاص قوم کو زندہ کرنے کے لیے نہ تھی، بلکہ تمام اقوام اور ملل، ملت کی جمع ملل، اس کے دامن میں پناہ لے سکتی ہیں. ایک اور جملہ اگلی آیت کا لکھ لو، پھر لکھوانا پڑے گا. وَإِنَّ مِنْ شِيَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کسی پیغمبر کو سوائے ابراہیم علیہ السلام کے نوح علیہ السلام کا شیعہ نہ کہا. کیونکہ نوح علیہ السلام نے نئی قوم کی بنیاد رکھی، یہی مشن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا. ایسے وہ مہمان ہیں جھانگی جو ان کو اتنے بلاؤ مار سیا، آ جاؤ جی. انا کذلک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین ثم اغرقنا الاخرین، ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں دل سے نیکی کرنے والوں کو، اخلاص سے نیکی کرنے والوں کو. اس کا بھی جملہ لکھنا ہے، انا کذلک تشبیہ نفس جزا میں ہے. تمام کیفیات میں نہیں، جس درجے کا احسان اسی درجے کی جزا. مؤمن عبادنا المؤمنین، یہ تشبیہ کس میں ہے؟ نفس جزا میں ہے. بدلہ ہم دیتے ہیں، اب کیفیت ایک جیسی نہیں ہوگی، جس درجے کا احسان ہوگا اسی درجے کی جزا ہوگی. انہو من عبادنا المؤمنین، یقیناً حضرت نوح علیہ السلام ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے. ثم اغرقنا الاخرین، سمر مخالفین نوح، پھر غرق کر دیا ہم نے پچھلوں کو، پچھلوں کو ہم نے غرق کر دیا. بھائی نام کس نے بچایا نوح علیہ السلام کو؟ ان کے متعلقین کو کس نے بچایا؟ جو خود اللہ کو پکار رہا ہے نادانا نوحن وہ کیسے شفیع صالح بن گیا؟ وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، یقیناً حضرت نوح علیہ السلام کے شیعوں میں سے تھا حضرت ابراہیم. شیعہ کا معنی گروہ، شیعہ کا معنی نیچے لکھا ہے تابعین نوح. یہ دوسرا قصہ ہے قسم ثالث. قسم ثالث کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام. شیعہ کے نیچے لکھا ہے تابعین نوح، یعنی متفقین فی الاصول. حضرت نوح علیہ السلام نے جو اصول پیش کی حضرت ابراہیم کے بھی وہی تھے. توحید کو مانو، رسالت کو مانو، آخرت کو مانو. اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جس وقت لے آئے اپنے رب کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام دل، کون سا دل؟ سلیم. لکھا ہے مخلص من الشرک و شک. کیا لفظ ہے؟ مخلص. لام پر زبر ڈال دو، مخلص من الشرک و شک، شرک سے پاک، شک سے پاک، مخلص. ایسا دل لے کر آئے جو شرک اور شک سے پاک تھا. اذ قال لابیہ و قومہ، مناظرہ ابراہیمیہ، جب حضرت ابراہیم نے اپنے والد سے فرمایا، اپنی قوم سے فرمایا، ما تعبدون، او کن کی عبادت کر رہے ہو، کن کی عبادت کر رہے ہو؟ اِفکن آلہتن دون اللہ تریدون، آیا بدترین جھوٹ. اِفکن آیا بدترین جھوٹ. اِفک کس کو کہتے ہیں؟ یہ آپ کے پاس جملہ تو لکھا ہوا تھا، او ہو، تشبیہ نفس جزا میں ہے. اچھا، اِفک پر ایک جملہ لکھا ہوا ہے، اسوہ الکذب. دیکھ رہے ہو مولانا، اِفک پر اِف کس کو کہتے ہیں؟ بدترین جھوٹ. بدترین جھوٹ کو کہتے ہیں اِف. کیا بدترین جھوٹ؟ یعنی آلہتن دون اللہ تریدون. خیال کرنا مولانا، جملہ لکھو اس کا نیچے نیچے، کیا تم باطل یعنی معبودان غیر اللہ کے خواہش مند ہو؟ آلہتن بدل الکل ہے. اچھا، کیا تم اللہ کے بغیر دوسرے جھوٹے معبودوں کے خواہش مند ہو؟ فما ظنکم برب العالمین، کیا خیال ہے تمہارا رب العالمین کے متعلق؟ کیا خیال ہے تمہارا؟ اس کے نیچے جملہ کہ وہ سزا نہیں دے گا. تمہارا کیا خیال ہے وہ سزا نہیں دے گا؟ اب امیر شریعت کا معنی کروں، شاہ صاحب، حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری نے مانا کیا، فما ظنکم برب العالمین، او غیر اللہ کے پجاریو، فما ظنکم برب العالمین، تم نے رب العالمین کے لیے کیا چھوڑا؟ اللہ واسطے کیا چیز چھوڑی ہے؟ نیازیں بھی غیروں کی، سجدے بھی غیروں کے، منت منوتی غیروں کی، تم نے رب کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حاجی صاحب مانا سنا بے، فما ظنکم برب العالمین. شاہ صاحب یہ مانا تو نہیں ہے، مفہوم ہے، مراد ہے. تمہارا کیا خیال ہے رب العالمین کے متعلق کہ تمہیں سزا نہیں دے گا؟ فنظر نظرۃ فی النجوم، دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھنا ستاروں کے اندر، ستاروں میں دیکھا. نیچے لکھا ہوا ہے یا کنایا ہے، دیکھو تو صحیح، یا غور کرنے سے یا حقیقی معنی مراد ہے، دیکھا، یہ دیکھنا، یا تو دیکھا. ستاروں کو دیکھا، چونکہ ان کی قوم تھی نا ستارہ پرست، تو ان پر اثر ڈالنے کے لیے دیکھا. انہوں نے کہا حضرت ابراہیم چلو میلے میں چلتے ہیں، میلہ ہے، ہم وہاں جا رہے ہیں میلے میں. ستاروں کو دیکھا، انہوں نے سمجھا شاید کوئی حساب کر رہے ہیں ستاروں والا. اور دوسرا معنی غور کرنا، ذرا چلو نا ہمارے ساتھ میلے میں، میلے میں، میلے میں، یہ غور کرنا. فقال انی سقیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی سقیم، یقیناً میں بیزار ہوں. کیا فرمایا؟ جملہ لکھو جی. سقیم کے دو معنی، نمبر ایک سقیم النفس، سقیم النفس یعنی بیزار، نمبر دو مریض. ابراہیم علیہ السلام نے پہلا معنی مراد لیا، اور قوم نے دوسرا معنی سمجھا. یہ انداز کلام توریہ کہلاتا ہے، توریہ کہلاتا ہے. منحشر وغیرہ پڑھو، سقیم کے کتنے معنی ہیں؟ نمبر ایک سقیم النفس کا کیا معنی؟ بیزار، میری طبیعت دچار ہے بس. دوسرا معنی مریض، دوسرا معنی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کون سا معنی مراد لیا؟ انی سقیم، میں بیزار ہوں. اور قوم نے کیا سمجھا؟ کہ بیمار ہیں. دیکھو میری طرف، تو میں ایک مثال عرض کروں، آپ دیکھیں گے تو بات سمجھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ بات آپ کو پہلے بھی عرض کی تھی سورۃ القصص کے اندر، کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راس پاؤں اڑنا کیا. وہ کیسے؟ کہ جب ہجرت کے موقع پر آپ جا رہے تھے، حضرت صدیق اکبر ساتھ، ایک آدمی مل گیا جو صدیق اکبر کا واقف تھا. اس نے حال احوال پوچھا، خیر خیریت؟ صدیق اکبر سے کہتا ہے، یہ آپ کے ساتھ والا بندہ کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے وہاں جواب دیا، حاضر رجل یہدینی السبیل، یہ وہ بندہ ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے. اب میں نے وہاں عرض کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو کہ عرب کے لوگوں کی عادت تھی، اگر راستے کا پتہ نہ ہوتا تو پیسے دے کر، مزدوری دے کر کسی راہبر کو ساتھ رکھا کرتے تھے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حاضر رجل یہدینی السبیل، مجھے راستہ دکھاتا ہے. اب اس کے دو معنی ہیں. اس بندے نے سمجھا، شاید صدیق اکبر نے پیسے دے کر، اجرت دے کر کوئی راستہ دکھانے والا بندہ ساتھ رکھا ہوا ہے. اور حضرت صدیق اکبر نے کون سا معنی مراد لیا؟ میرے ساتھ وہ بندہ ہے جو مجھے جنت کا راستہ دکھاتا ہے. صدیق اکبر نے ایک معنی اور مراد لیا، اور سننے والے نے معنی دوسرا مراد لیا. حضرت ابراہیم نے کیا مراد لیا؟ کہ میں بیزار ہوں، بھائی میں نہیں آنا چاہتا، جاؤ، میں بیزار ہوں. اور انہوں نے سمجھا کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بیمار ہوں. بات حل ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ آگے چلو، اس کو کہتے ہیں توریہ. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، یہ سن کر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر، مڑ گئے اسے، درحالے کے پیٹ پھیرنے والے تھے، چلے گئے. ناظرہ نظرتن کا جملہ دیکھ لو، غور کرنا، یہ کنایہ ہے غور کرنے سے. سورۃ آل عمران کھولو جی. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور فکر کرنا کیا ہوتا ہے؟ 118، فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار الآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے مختلف ہونے میں البتہ کئی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. کون سے عقل مند؟ الذین یذکرون اللہ، جو یاد رکھتے ہیں اللہ کو، جو قیامن کھڑے کھڑے، وقودن بیٹھے بیٹھے، والا جنوب مر پہلو کے بل، و یتفکرون، یہ اور فکر آ گیا، فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں اور فکر کرتے ہیں. کہتے کیا ہے؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ یہ سارا کارخانہ تو نے بیکار نہیں بنایا، ایک اور حوالہ کھولو سورۃ الاعراف آیت نمبر 185 256 اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا آیت نمبر 100 اَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کیا نہیں دیکھا انہوں نے آسمانوں کے عجائبات میں اور زمین کے عجائبات میں آسمان و زمین کے عجائبات کو نہیں دیکھا یعنی غور فکر نہیں کیا یعنی یہ مانا ہے آ جاؤ جی فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ یہ سن کر وہ مڑ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پیٹ پھیرنے والے بن کر فراغ الی آلہتہما حضرت ابراہیم گھس گیا ان کے الہوں کی طرف فقال فرمانے لگے استہزان مذاق کے طور پر الا تاکلون کھا دے کیوں نہ ہو کھاؤ نا الا تاکلون کھاتے کیوں نہیں ہو کھاتے کیوں نہیں ہو یہ چڑھاوے سکیم کا میں نے کیا مانا کیا میں بلا اور مانا سنو مولانا انی سکیم میں دکھی ہوں میں کو بڑا دکھ ہے کھاتے کیوں نہیں ہو مالکم لا تنطقون او کیا ہو گیا ہے تم کو بولتے کیوں نہیں ہو فراغ علیہم ضربم بالیمین سبحان اللہ ایک جملہ پورا کرنا ہے فناظر نظرتن کے نیچے کیا لکھا ہے یا نہیں پڑھو گے تو کیسے لکھواؤں گا یا کنایا ہے غور کرنے سے یا اسی کے آگے لکھنا ہے حقیقی معنی کے آگے کیسے لکھو گے جگہ تو ہے نہیں نشان لگاؤ تیر کا تاکہ حقیقی معنی مراد ہے تاکہ ان کو یہ خیال ہو کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستارے دیکھ کر حساب لگایا ہے یہ سکیم کا ایک حاشیہ بھی ہم نے پڑھنا ہے پھر بات آگے چلی جائے گی ذرا حاشیہ لکھ لو تو پھر حاشیہ کو پڑھیں سکیم کا حاشیہ اولاً دیکھ رہے مولانا اولاً دیکھو تو اطلاق کو سکم کس یہ سکم کا اطلاق یا سکم کا اطلاق کس پر ہوتا ہے الا مرض القلب دل کی بیماری پر قلب اس کی تائید لکھی ہوئی ارادہ انی سکیم النفس لکفرکم تمہارے کفر کی وجہ سے میں بیزار ہوں ثانیاً بروزن فعیل بمان الاستقبال لا بمان الحال حال والا معنی نہیں کرنا استقبال والا معنی کرنا ہے کیا معنی ساس کے مو میں بیمار ہو جاؤں گا تمہارے کرتوت دیکھ دیکھ کر میں بیمار ہو جاؤں گا مولانا تھانوی نے معنی کیا بیمار ہونے کو ہوں بس میں نے جو بات عرض کر دی ہے موٹی موٹی بات خلاصے کے طور پر خلاصہ عرض کر دیا فراغ علیہم ضربم بالیمین گھس گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے اوپر درہرے کے مارنے والے تھے قوت کے ساتھ کلہاڑا 1 2 3 4 5 6 فاقبلوا الیہم یزفون آپ نے سورت انبیاء میں بات پڑھی ہے وہاں پر مناظرہ تھا تو نے کیا ہے نہیں کیا ہے وغیرہ وغیرہ کس نے کیا ہے کرنے والا کر گیا وہاں حاشیہ لکھوایا تھا فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ متوجہ ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف یزفون دوڑتے تھے بھاج کے آگئے نس کے آگئے قال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اَتَعْبُدُونَ مَا تَنْهَتُونَ کیا عبادت کرتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی عبادت کرتے ہو تم ماتن ہے دون جن کو تم ہاتھوں سے تراشتے ہو واللہ خلقکم وما تعملون اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے مانے اول وما تعملون اور جو تم عمل کر رہے ہو ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے حج سے بغیر اجازت دے کیوں حج سے بغیر زیادہ جگہ دیا نہیں, آواز نہیں گئی حج سے اب تک. جی اچھا, اگرچہ بت تراشنے والے مشرکین ہیں لیکن مادے کا خالق اللہ ہے, ان کی شکلیں مشرکین نے بنائی لیکن فعل کی طاقت دینے والا اللہ ہے, اس لیے ما تعملون کہا. اب اس حاشیے کو پڑھو, اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے اور ان کو جو تم عمل کر رہے ہو, تمہارے اعمال کو بھی اللہ نے پیدا کیا. کیا مطلب؟ بت تراشنے والے لیکن مادے کا خالق, مادہ کس نے بنایا, میٹیریل کس نے بنایا, وہ تو اللہ نے بنایا, اور ان کی شکلیں مشرکین نے بنائی لیکن فعل کی طاقت دینے والا اللہ ہے, فعل کی طاقت دینے والا اللہ ہے, اس لیے کہا ما تعملون. قالوا کہنے لگے بعد الدلائل, لاجواب ہو گئے. ابنوا له بنیانا, بناؤ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتش خانہ, ایک آگ جلاؤ. آگ جلائی گئی, شعلے بھڑکائے گئے. فَأَلْقُوا فِي الْجَحِيمِ, ڈال دو تم ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا, ارادہ کیا انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تدبیر کا, کون سی تدبیر کی, ہلاک ہو جائیں. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ, ہم نے کر دیا ان کو ذلیل ہونے والے, او ذلت کا شکار. وقال انی ہجرت ابراہیمیا, حضرت ابراہیم عرض کر رہے ہیں کیا فرما رہے, انی صاحب اللہ ربی, یقیناً میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف. سیہدین, سین بمانا تاغیر, ضرور رہنمائی کرے گا میری اچھی جگہ, اچھی جگہ کی رہنمائی کرے گا. رب حولی من الصالحین. چلو جی, پھر انشاءاللہ رات کو.